گل گلدون من تو رگام خون من به خدا جون من بسته به جونت بیا بسته به جونت خودم قربونه شوق آواز من بال پرواز من محرم راز من خیلی دل گیرم بیا خیلی دل گیرم بی تو میمیرم به دنبالت میام هر جا که باشی آخه میمیرم نباشی نمیذارم دیگه از من جداشی آخه میمیرم نباشی میدونم با وفایی الهی زنده باشی میدونم با وفایی الهی زنده باشی بیا دردت به جونم بیا ای مهربونم به قدر تو میدونم خدا نکنه خدا نکنه یه روز از من جداشی خدا نکنه خدا نکنه که با من بیوفاشی وفاشی